口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の Bamşeo je seyremaka. Çunkam uruženi. Gontuani baledane glaroksari hisokaba. Aya tuane le sharaka sarkutabet. Leyan! Du khal bogun! Amamasina! توانی لە ڕوخساری بەرامبەرەکەی با ئێستا ئەو لە پێشەوەیە بە دووخا لە بەرامبەر یەک گۆن ئێستا لە پێشە کیایە بەڵام وا دیارە لێدانەکە هیچ کاریگەریکی نەبوو لەسەری هیسۆکا ئەبێ گومان بکەم لە خەڵگرتنەکانی ناوبژیوانەکە ناوبژیوان ئازادی تەواوی هەیە بۆ ئەوەی خاڵ ببەخشێت لە ڕاستیە هەندێ ناوبژیوان بە پێی زیان خاڵە بەخشن بەڵام هەنێکی تر بە پێی پلان و تەکنیکەکانی شەڕکردن خاڵە بەخشن پێم وابێ چونکە گۆنبەردەکەی زەویەکەی بەکارهێنا بۆ هێرشکردن بۆیە ناوبژیوانەکە خاڵێکی پێبەخشی تێگەیشتم بەڵام تۆ چی؟ باشە سوکال شوری خویا جوله توا هل سرتای دست بکرمی شرکا و هر وحا پیکرینی که بچوک لسر رخصاری درکه بی آیا چی تر براستی شرکا اوا چی بو پێم بڵێ تا چەند شارە زاینیان بووی فێری هەموو بنەماکانی بوو کەواتە بەم شێوەیە وا دیارەوەی تۆ لە جۆری پشتیوانیە تۆ چۆن نەزانی ئای چەند جوانی ئەبێ باشتر فێری ئەوە بینیهێنیەکانە بشاریتەوە بێدەنگ با باشە تۆ چۆن ئەوە ئازانی کارەکە هەروەکو ئەوەیە سروشتی کەسێ بزانی شتێکی شاراوە نیە من توانا تایبەت یەکانم پەرە پێداوە بۆ ئەوەی حالەکەم لە کەسایەتیەکەمەوە دەربکەم جۆری پشتیوانیەکان بێفیزن و بەڕاستی هەوڵەدەن ڕاستەکات زۆر ڕاستە بەڕاست من لە جۆری گۆڕاوم درۆ و گۆڕان لە سیفەتمانە زۆر ڕاستە ڕاستە بەخشەرەکان زوو تووڕەهابن تایبەتەکان سەربەخۆن لە خۆگرتووەکان شڵەژاون دەستکاری کراوەکان حەزیان لە قسەیە هەروەها ئێمە بۆ یەک کونجاوی چونکە کەسایەتیە دژویەکەکانمان لەگەڵ یەکەن لوانه بتوانین ببین بدو هاوری خوشویست بلا ما بی آگه در بی گورا وکان اگوره اوی امرو بلین و گنجینه بید سبینه ابیت زبلشی لبیک رو بلین بوی تو به هیوه مکه گون او خیره مزنه اما زور مزنه چی بو؟ ده هیرش بگه هیرش نکم من بیرکانم را گخم بزور اتوانم بچه هم جولکانی او ببینم بلام جرسم نتوان رکا بری بکه بمشیوه به بدل نیای واداره باشه کواتا ناچار یکم که خود هیرش بگه ابي وبزاني جون جيو بكربنا اي عمر هو زاني تشي رؤيا واني يا جون هم برای اون خبرگی هیسو که را کشنه خوشویستی دیجه تایبت یکم هروها ناسرایی شبه بانجیگم ام تکنیکه اتوانه دریجو کن بیتر هروها با عرضی خوم ای بس ملو چه ایگم ایستال هاتن لرگا کنی تو نیه دیکی لاستیکی و با آرزوی خوی اتوانه برشته که و بیل کنه بانجیگم تنها هیسو که اتوانه بیل کنه تو بیکاتوا هست سر پیه گوانده خیلاته ایوار انجامه که شش خاله برانبر دو خاله هیسو که خاله کانی نیوان یعنی دور خستوا آیا تو ماری سرکوده کانی هیچ کسی نتوانه بیوسته نه؟ ده استکورا نام جوان تو زوری علمت هیسو که ایموی سرکوه برانبر ب وا گوند بلام زیانی که زوری پیگشت تو. باشه، پرسیاری که لیکم. اگر ولام که راز بو، آواهیالم لیم بدهی باشه. چیا؟ کی بان جیگام کم برخساری تو لکن، آوام پیبل خیره. کی لکند برومت ما؟ یکم چهار. کاتی لرخسارت میه. دوام. کاتی راستو خالیت میه. سه. کاتی لدانه بوشند کم لیت ده. کی بو؟ ولام کم سیما. کاتی که به هر دو دست لیت دم. چوارم ولام راست که. اوش کاتی پیوندی نیوان حالا و کسایتی کنم شیا کرده و او کاتر اما فیلا ایوار اگر لسر تواجیان بکرینه او کاتا استاش رون کرنه و یکم با تو هیا اگر لسر تواجیان بکر بهینه او او توانی تیبینی حالا کم کی او کاتا او توانی لکاتی باسکم خوتی لی بپاریزی بلام ایسا بارد باو سیکاتی تر که باسم کرد ام توانی بانجیگا مکم لو سیکاتی تریش با تو برکینم تنا اواندم پیویستا حالکی خوم پشارمو بو او رکاب رکم لناو ببم ببی اوی تبینیم که زور جار ایم لکاتی ارش کردن حالکمان بکاره هینین بایه به هیشی و یک ایمه گرنگی با تبینی دوشم نکانی خو ماننین و بزانه گوهن استاتی گیشتیلیم او همو باسکه بو راسته اگر نتوانم خوم لحر شکانی ایسو کب دزمو او بکرنانی گیوش سودی نابی لوکاته اما قرصه هر وکو پیش بینیم کرماوالا کردن لگل توانکانی زور قرصه کواتا ابی همو یر شکانی ایسو کب گریتو اگر او بیوه خویل بانجیگان بردزیتو پیوی سواب کد بلام اگر باری برگری کردن آبجره لوانه بتوانه نخیر برگری کردن سودی نیا اگر برگریش بکاده و کاتاتوانه حالکی بباشو بلکینه هیچ درچه ندوزمو باشه منه بی استا چی بکم باشه قصه کردن توابو باب گرین او با شرکه منو بردوان بین لسر شرکه دیسته کواتا اگر حالاتون هستم بیه اوه برنگار بونو ویتا کره گیا گوه گوه نایم براستیم ام چاوانم ام سرمجو ام روحو ناتوانم برگا بگرم ای اوان بلا میشتا نا چاور ریوکا تاو کاتا ناتوانم برگا بگرم هرش هرش هرش تاو کاتی اگه ایتا باری سلیم کلا چاور رید اکم گوان هر شکیل نومد چاور رید اکم هر شکیل نومد چاور رید اکم تاو کاتا ناتوانم ناتوانم هر شکیل نومد نخیر نگه دوباره واهی سوکال بونیا بلام امجاره بدست بچپی توانی موهر شب گرمو راحتم نسر و بزنو مولا کاتا کبان جیگا بکم پیویا یشتا یشتا امکارتاو نبوا من اترسم بلام اگر ایگا بم ترسکم کنترولم که او کاتا نتوانم برنگاری هیچ کسی کتر بمو نتوانم ایشتی بکم لیدم باردولا دو خال زکره توی خاله که کوتن بایی سوکا انجام کیستا نو خالبوی سوکاو چوار خالبو کونه بلا من نکوتم هلا همان کاتا هستمو تنانا تیر شکشیم گرتوا چی؟ ام ناو بجوانه کشه ایکی تیه او تو کوری بوستا لیره بریاری کسی ایمان هیا و هنگران نارسایی داره برن لبرامر بریاری که ناو بجوان بند توان بند اگر دخال به دست بینه اوامنا دورم ایسو که تنافی ایسی به خاله پیویز نکم نیش بخا اگر هری رشیب که اوام شرکو دای بیا به زیادر اگه در بیگوه سینی لی راسته بکن بم بوره مبستم لی راستی خوام بو نگی خو کوتنو لیانکی راست خو دو خال بو هیسو که انجام که ده خال برابر چوا خال براویم شرب کو کدنوی خال هیسو که که تیل اگل نابوشی وانا که قصده کرد من حالا که دست چپم باو بردو لکانو تیم گرتی ازانی انجام که ایسا نو خال بو ایسو کل چوار خال بو گون پاشان راستو خو بانجی گامه که خومم بکاری نلو کت باشا با واته اویا شرکتا آبو تو بباشی پرو سندو گو بلام لروی شهر زایبونه و کمو کرتیو هی لوانه لدوی در شریطه در فتیهی باشتره ها ببومن اماش اگر بلانی کمو لم تاوری از من شهر بکی سر رای وش من چیتر دوباره لیر شهر لگم لکم لجاری داتو لجیانی راسقین شهرکینو ببینی جیاسه کم من بستید بدانان ایشان من للیواری مره بهیزه بلا باستم نیه پیویست زیتر لسر نین مشق بکم اویش بو اوی هیزه کی زیتر لحیزه که هیسو که بدست بینم بم سرکوتنا هیسو که بدنوی دیمی بدستینا هر وحا اسما فی اوی هیا برنگانی سرگوری نهو مکه بیتوا گون به همو ازایتی کو شری کر بایه لشرکان دیکی هیوای سرکوتی با خواسی اما هموش تیبو بو امرو بیشر کوکوتا تان لگنگو که تیکی خوش بو همو لایگ امی ناو بجوان سر بخو به تو لینگر نبی بلام شرکی امرو پیم با بغاشتر وایا بخیراتین ریگه شرکت تواب تنانت اگر بر برسیاره چیشم حال کرتایا آماده ام کواتا ناو بجوانه کی تکنیشی بو اما یعنی چی؟ اگر ناو بجوانه که پیوا بوایا که شرک مترسی داره بیه او اتوانه بارزی خوی خال ببخشه با امان جیاری که با اوی زود تاوبه من دلیم لوی هیسوکا با ده خالی بی برام برسره که بی که ده که گروه که امون لبرچاوه بی های های براسی زور نخوشه سبارد بشاراکی تو لبرام بر هیسوکا هیش دیکم نیمن بیلم چون که تو لگورپانی شاراکه بوی بوی تو ازانی کسی بولو شارا سبارد بچی؟ سبارت باشتانی لو شره فیرمو بله گون فیری چی بوا؟ اوانه هنیا جا چیا؟ گون کلوا ابه لنین شو تایبتی کتان بدوز نو لگل اوشه فیری بل لکاتی که بردوام بل لگشت کتان باشا باشا من پی خوشحالم بناسین تان ایو بربستی که شایسته تان روز کرد بوی روشه لروشان بی بزین هوا بتواني اما تفرني رجل رجال انجام يم شتي واهر نابي اتوانم تاوريكم تاو رجا بي نمزوشي بله باشا بابروين زور سباس سباس بو هموش تبارز مين بله هروها منش سباس تكم زور باش اقداري خوتن بن زوشي يكتريا بيني نوا بله زور باشا لکوتایی امانجکو بدست هنوایا کواتا هیچ کارک من نماولی را گون است چیه کی؟ الگرای مو بو درگی کجیرا درگی کجیرا؟ تواویتر من قرزکم یه او به هیسو که ام دویب گرای مو بو درگی که بو اوی بازی راو چکم شانی پورمی تو بم نزیکی نیل سالا او درگی هم بجه هشتوه پیمو به منی جم نگلتا منی جمعه او پورمی توی ببینم براستا باشکو او بپیک امروین بله پیکو اروین مالاوا ای تاوری آسمان گون توانی لیسو که با تو کارتک بگرنه تو هروکو بلینیابو سر رای اویل شرک دوره بلام گون لخوی رازی بو چون که امانجکی بدستینه القیداتو جینو گون کلوه اتوه سردانی ملوان که نخیر نخیر نخیر اتوانم زورشت پیشکش کم بلام سپاس چون که هشت من ببین ما تو زور اللیه